بسم الله الرحمن الرحيم. وحذفت المفعول إن استغني عنه وإلا أظهرت. دا عبارة عطف ده. فإن أعملت الثانية أزمرت الفاعلة. فأزمرت الفاعلة باندي عطف ده. ماتن فرمائی تب مفعول حذف کے کچرت بے پروائی راغل وار دے مفعول نہ او حغدا سے کہ دا فعل دا افعال قلوب نہ نوی فعل دا افعال قلوب نہ نوی زکا چے دا دفع تنازع دفارا او در رفع تنازع دفارا طرق ثلاثه دي. یو اظهار ده، دویم ازمار ده، او دریم حذف ده. نو که اظهار کوو تکرار لازمیږي، او که ازمار کو نو لازمیږي ازمار قبل ذکر په پوزله کې، او دام ناجائز ده. نو خپل باندې متعین شو حذف مفعول به څه کې حذف کوو. و الا اظهرت. او که چرته استغنا او بے پروايي نه و راغلی د مفعول نه، نوی با مفعول ظاهره با. او هغه دا چې دا فعل دا فعل قلوب نوی فعل دا فعل نوی با مفعول منگ نه حذف کوو، بلکه دا مفعول با بے اظهار کیگی. زکا چه رفع دا تنازع دا پارا طرق ثلاثه جی، لکه تاسو بار بار واوریدل که ازمار کوو ازمار قبل ذکر لازمی تپوز لکی، او که چرتا حذف کوو نو لازمی حذف د یو د مفعولین د افعال قلوب نه، او دان جایز نه ده. نو خپل باندې متعین شو اظهار. هلته به مفعول څه کوو دا ظاهره وبه. وإن أعملت الأول أزمرت الفاعل في الثاني. كشرت تا عمل فعل أول لورك إعمال لفعل أول وك ما نسو عمل لفعل أول لرا ورك لك سنجدا مزبد كفين دي إذا كفين عمل فعل أول لورك وكنا. نو کچرت عمل فعل اول ورکو ازمرت الفاعل فی الثانی، نو زمیر د فاعل براوڑی پا فعل ثانی کی. کچرت د فعل ثانی تقاضا د فاعل کولا خبر پوی کنا. زکه چې د رفع تنازع د پارا طرق ثلاثه دي، حذف دے اظہار دے و ازمار دے. نو که حذف کوو طالبانو نو حذف دو عمدہ لازمی گی بغیر دو صدمہ صدمہ پہی گا نا، او دانا جائز دے. او که اظہار کوو تکرار لازمی گی و تکرارم شریع دے. نو خپل باندے متعین شو ازمار دا فائلو پا پیل ثانی که ووی منگا سکو دا فائل بزمیر روڑو. والمفعول على المختار. او زمیر د مفعول براوړي په فعل ثانی کې، کچر د دې تقاضا د مفعول کولا على المختار بنا په قول مختار باندې. بنا قول مختار د پاره دې چې متوهم وهم نکی. دا مفعول د زمیر ولې راوړو چې متوهم وهم ونکي چې ګنې فعل ثانی دا مغایر دی د فعل مذکور نه. یعنی فعل ثانی مغایر ده فعل مذکور نه. او بنا بر مذهب غیر مختار باندې حذف د مفعول جایز ده. مذهب مختار خدای له چې ضمیر د مفعول راوړه. او یې دغه ذکر شوله چې متوهم وهم نه کی یعنی دا فعل د مغایر د پچانه د فعل مذکور نه، یعنی فعل ثانی مغایر د فعل مذکور نه. او حذف د مفعول جایز ده خو بنا بر مذهب غیر مختار باندې، ځکه چې د تنازع د ختمېدلو د پاره او د هغې د قطع کولو د پاره دغه طرق ثلاثه دي. ځکه که چېرته وایي اظهار کوو تکرار لازمیږي، او که ازمار کوو نو لازمیږي ازمار قبل ذکر په فضله کې، او دا هم ناجایز دی. نه متعین دی وایي حذف، ځکه مفعول فضله دی او حذف د فضله جایز دی. خبره باندې پوه شو؟ الا ان یمنع مانع فتظهروا، مگر دا چې موجود شي او مانع د ازمار نه، لکه څنګه مذهب مختارو، او موجود شي مانع د حذف نه لکه مذهب غیر مختارو، نو فتظهروا آل د مفعول ابا سکیږي دا ابا د اظهار به محقق کیږي او مفعول به هلته ظاهریږي. با خبر معنی پوه شي کنه؟ دا په هغه صورت کې چې دا فعل د افعال قلوب نه وي. لکه دا غیر لپاره مثال تاسو وګورئ، حسبنی و حسبتهما منطلقین زیدان منطلقا، حسبنی و حسبتهما منطلقین زیدان منطلقا. دلته د حسبنی او د حسبتهما تنازع او جګړه راغله په منطلقا کې. هر یو چې دا زما لپاره څه شي مفعول ثانی شي، نو دلته عمل فعل اول له ورکړی شوی دی چې حسبنی دی. خبره باندې پوهېږي که نه؟ نو زیدان فاعل شو دپاره د حسبنی، او منطلقا یې څه شو ده مفعول. وجه داره چې مفعول به ځکه ظاهریږي ایبانو، چې د رفع د تنازع دپاره خو دغه درې طریقې دي، پوهېږي که نه؟ اوس دلته مونږ که حذف کوو نو لازمیږي حذف د یو د مفعول د افعال قلوبونه، او دا ناروا دی، جایز نه دی. خبره پوهېږي؟ او که چېرته منګه ازمار کوو نو ازمار قبل ذکر لازمیږي، چه کو دا نه؟ که چېرته منګه ضمیر منو، سمنو دا ضمیر منو، نو یا به ضمیر د مفرد راوړو یا به ضمیر د تثنیه راوړو. که ضمیر د مفرد راوړو نو عبارت به داسې شي حسبنی و حسبتهما وحسبتهما اياه الزيدان منطلقا. نو په دې صورت کې مطابقت ناراضي په مابین د مفعول اول او د مفعول ثانی کې، ځکه یو تثنیه دی بل مفرد بشي. او که ضمیر د تثنیه راوړو او داسې وایي چې حسبني وحسبتهما اياهما الزيدان منطلقا، نو د مطابقت په مابین د راجی او د مرجی کې ناراضي، ځکه راجی د تثنیه د ایاهما دی او مرجی چې هغه منطلقا دی هغه مفرد دی. نو د دې وجه نه متعین شو څه شی اظهار، نو منطلقین دا به ته څه شی راوباسي، دا به ته راوباسي اظهار دی کې حذف کې بیا نه پوهېږي ما. البته دلته دا یو اعتراض واردېږي چې په دې صورت کې خو اړه تنازع نشي متصور کېدلی، ځکه چې دلته یو فعل تقاضا د مفعول مفرد کوي او بل فعل تقاضا د مفعول تثنیه کوي، نو په خپله باندې متعین دی چې موږ دلته عمل فعل اول لره ورکو، دا مفرد. جواب دا غینه دا دی چې دل د تنازع په هغه اسم کې ده چې هغه متصف دی په صفت د انطلاق باندې. دل د تنازع راغلی په هغه اسم کې چې هغه متصف دی په صفت د انطلاق سره، یعنی ذات من له الانطلاق، ذات من له الانطلاق برابر خبره ده که هغه مفرد وي او که هغه څه وي ده تثنیه وي. دا خبره خو ختم شو. وقول امرؤ القیس، دا طالبانو وقول مبتدا ده، رستو رازی لیس منه لفساد المعنى، دای خبر ده. او غرض د علامه ابن حاجب رحمه الله د دې عبارتنا اغا جواب در طرف د بشرین نه کوفین ته او رد په کوفین باندې. خبره پوی د کوفین مذهب دا و چې عمل فعل اول لره ورکول مختار دي. دا کوفیان د خپل مدعا د فاره د امرؤ القیس د شیر نه استدلال کړه ده. شیر دا ده کفانی ولم اطلب قلیل من المال. خبره باندې پوی کنه کوفیان وی چې امرؤ القیس یو مشهور شاعر جاهلی ده او فصیح ده، او د هغه په کلام کې تنازع راغل نه او هغه عمل فعل اول لره ورکړی ده. لکه کفانی ولم اطلب قلیل من المال، ته وګورئ تاسو کفانی یو فعل ده او لم اطلب بل فعل ده. کفانی وایي چې قلیلون دار زما دپاره فاعل شي ای مرفوع وي، او لم اطلب وای چې قلیلن دا د منصوب او زما د پاره د مفعول وي. او امرؤ القیس په خپل کلام کې عمل فعل اول نه ورکړی دی، قلیلن مرفوع ویل دی او دای فاعل ګرځولې د پاره د کفانی. نو د دې نه معلومیږي چې عمل فعل اول لره ورکوله اولا دي مختار دي، خیر همدی که نه دی. مصنف رحمه الله د بشرین طرف نه جواب وکړ چې د امرؤ القیس دا شیر چې کفانی ولم اطلب قلیل من المال لیس منه لفساد المعنى، دا د باب د تنازع الفعلین نه نه دی د وجه د فساد د معنا نه. ای که د امرؤ القیس دا شیر د باب د تنازع الفعلین نشی نو فساد په معنا کې راځي. او فساد په معنا کې دا ده چې اجتماع د نقیزینو لازمیږي. څه کېږي دا؟ اجتماع د نقیزینو. او اجتماع د نقیزینو جایز نه ده، محاله ده. اجتماع د نقیزینو څنګه لازمیږي او فساد په معنا کې څنګه راځي؟ نو هغه داسې چې په دې شعر کې لفظ د لو داخل شوی دی. پوره شعر واوري نو د پوره شعر نه به وروستو مسله حل شي. پوره شعر دا دی: ولو انما اسعى لادنى معيشه، ولو انما اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال. دلته لفظ د لو راغلی دی، په دې کې دوه مقدمې دي. په دې مقام کې سوې ده یوه مقدمه دا ده چې لفظ د لو راځي د فاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اول نه، اول مقدمه کوي ودا چې لفظ د لو رازي د فاره د انتفاده ثانی د وجه د انتفاده اولنا او بلدا لفظ د لو که په مثبت معنی داخل شي نو منفی ګرځي او که په منفی باندې داخل شي نو مثبت ګرځي او معطوف په حکم د معطوفن علیه کې ګرځي کوم حکم چې د معطوفن علیه دی نو هغه حکم به د چا وي ده معطوف شي نو که چرته دا په شرط داخل شي او هغه مثبت وي نو منفي کوي او که منفي وي نو مثبت کوي او دغسې عمل په جزا کې کوي دغسې عمل اوس دلته وګورئ ولو انما اسعا اسعا مثبت ده دا کوم ده او لفظ د لو به داخل شوی دی نو بنا په دغه دویمه مقدمه باندې بنا په دویمه مقدمه باندې به د اسعا معنی موږ عدم سعی کوو انا منفی وی کو کنه خبر ما نور سی کنه نو معنا ولو انما سا کچیر ته نو کوشش زما پای گله بس د کفانی په شیر کې راغله ده نه کفانی مثبت ده نه دا به معنا ده منفی باندې وګرځي عدم کفایت زما ته شه عدم کفایت زما ولو انما اسعا كثرتما و عدم سعي و عدم کوشش زما کفانی دا نکافی کیږي مالا ولم اطلب دا منفی دی چه منفی دی کنه دی نو دا لو دا قاعده دا وجه نه دوی مقدمه بنا باندې دا په معنا د مثبت باندې ګرځي اطلب معنا زه طلب کوما لگمال خبر ما نه پوی غنه پوی نو التا ولا کی وای دا شاعر کچر ته و عدم سعی زما نکافی کیږي مالرا چهیدا نکافی کیږي مالرا چشه لگمال چه لگمال او زه طلب کوم ته شه لگمال طلب کوم نو دیا چې کړه د در پارا نکافی کیږي لگمال نو دے طالب ام نشو کانا دے بے طلب ام نکے چکلے مال نکافی کی گی نو دے طلب ام نکے او شاعر خپل بانیوی ولم اطلب قلیل من المال ز طلب کو ملک مال نو دے اجتماع دا نقیدی نون دے چے آل دا دے وی عدم سعی زما کچرتا وی عدم سعی زما دا ادنا جن دا پارا کپانی دا نکافی کی گی مال را نو چې کله نه کافی کیږي د دې د لپاره به طالب هم نه وي طلب دې هم نه کوي کنه او وروسته دی وی ولم اطلب قليل من المال زي طلب کوم څه لږ مال طلب کوم دا نه ده مگر اجتماع ده نه تیز دی نه ده نو دې وجه نه دا باب د تنازل فعلین نن دی نو قليل فعل د لپاره د کفانی او د لم اطلب د لپاره مفعول مقدر دی اطلب دفاره مفعول چې هغه مجد او عز دی مجد مجد او ملک دی او اس او دلالت ور باندې د بیت ور باندې کوي د بیت د بل ټکړه د بل مصره په دلالت کوي چې ولکنما اسعى لمجد مؤصلی اے دلته دلالت د لپاره مفعول سره مقدر دی حذف دی او دلالت ور باندې دا بل مصره کوي دا بل بیت ور باندې دلالت کوي چې ولکن ما اسعا لمجد مؤصلی خبر معنی پوه شو کنه وقد يدرك المجد المؤصل امثالي ساوانه پوه شو نو دیو جنا مذهب د بسرینو چې کم دی دا راجه دی او دا غره دی چامل پرسانی تا ورکول اولادی مشاره فرمائی وقول امرئ ماتن فرمائی وقول امرئ القیس قول ده امرئ القیس یا شیر ده کفانی ولم اطلب قلیل من المال لیس منه دا قول ده امرئ القیس نده ده باب ده تنازع الفعلین لفساد المعنى د وجه د فساد د معنا نه چې هغه اجتماع د نفي ځای نه ده. بس دې کنه ختم سلام.